Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od piątku na drogach zginęło 12 osób, a 235 zostało rannych. Zatrzymano prawie 500 pijanych kierowców. Policja apeluje, by nie prowadzić po alkoholu. Dajcie nam przegrać, a wygramy wasze bezpieczeństwo. Dokładnie 40 lat temu powstały Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Jak okazało się, że się sprawdziliśmy na herbacie, no to możemy się być dalej. Mówi jeden z założycieli. Psy ratownicy mają dziś swój międzynarodowy dzień. Zdarzają się nawet psy nierasowe i też sobie radzą. Także tu zależy bardziej od ich predyspozycji i cech. Policjanci apelują podczas majówki o rozwagę i nie wsiadanie za kierownicę po pijanemu albo dzień po spożyciu alkoholu. Tylko od piątku do wczoraj zatrzymano już 493 kierowców na podwójnym gazie. Badanie alkomatem jest pierwszym elementem kontroli drogowej, ale Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji podkreśla, że trzeźwością kierowców powinni interesować się nie tylko oni sami. Maj, pierwsze grille, one faktycznie łączą się ze spożywaniem alkoholu bardzo często. Czasem zapominamy o tym, w jakim stanie jesteśmy. Czasem nie mamy świadomości nawet, że jesteśmy w stanie pod wpływem alkoholu. Siadamy za kierownicę. Bardzo martwi nas to, że docierają do nas informacje, że osoby niektóre, które biorą udział w danym spotkaniu towarzyskim, jakby przyzwalają na sytuację, gdzie ktoś wsiada za kierownicę w stanie nietrzeźwości. Policja liczy, że wzmożone kontrole i apele przyniosą efekty. Nie dajcie nam szansy, żebyśmy my wygrali z wami, czyli nie dajcie szansy nam, żebyśmy zbadali was i żebyście byli nietrzeźwi. Nie dajcie nam szansy wypisać mandatu karnego. Po prostu dajcie nam przegrać, a wygramy wasze bezpieczeństwo. W całym kraju bezpieczeństwa na drogach codziennie do przyszłej niedzieli pilnować będzie 5000 policjantów. Według ostatnich danych od początku długiego weekendu, czyli od piątku na drogach zginęło 12 osób, a 235 zostało rannych. Mija 40 lat od powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Był to drugi po WZZ Katowice niezależny związek w PRL-owskiej Polsce. Organizacja koncentrowała się na obronie praw pracowniczych, ale też na rozpowszechnianiu niezależnej prasy czy upamiętnianiu ofiar grudnia 70. Jeden z założycieli, Andrzej Gwiazda, wspomina, że walka o niepodległość była na drugim planie, bo działacze celowo zajmowali się w pierwszej kolejności rozwiązywaniem codziennych problemów robotników. Żeby ludzi przekonać do działania, muszą sprawdzić, że są skuteczni. A więc na początek małe problemy, najlepiej takie, które są gwarantowane prawem. Czyli wtedy działamy w myśl prawa przeciwko tym, którzy to prawo łamią i sukces na przykład, że dostali kawę czy herbatę. Jak okazało się, że się sprawdziliśmy na herbacie, no to możemy sięgnąć dalej. Rocznica powstania Wolnych Związków Zawodowych w Wybrzeża dziś zostanie upamiętniona koncertem w zabytkowej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Korea Północna może zmienić strefę czasową i przesunąć zegarki o pół godziny. Przywódca komunistycznego reżimu Kim Jong-un chce w ten sposób ujednolicić strefy czasowe na Półwyspie Koreańskim. Takie informacje płyną z Seulu po piątkowym szczycie koreańskim. Ma to być pojednawczy gest ze strony Kim Jong-una. A teraz wskazówki zegarów na północy są cofnięte o pół godziny w stosunku do zegarów południa. Kolejna deklaracja to zamknięcie obiektów nuklearnych już w maju tego roku. Lider Korei Północnej miał obiecać, że na tę okoliczność zaprosi do kraju ekspertów z Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. A wczoraj prezydent Donald Trump powiedział, że chciałby się spotkać z Kim Jong-unem w ciągu 3-4 tygodni i rozmawiać o rozbrojeniu. To głównie owczarki i labradory, ale nie tylko. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. W Polsce w służbach mundurowych i ratowniczych pracuje 1995 czworonogów. Około 100 z ważnymi uprawnieniami to ratownicy w straży pożarnej. Rasa w tej pracy nie jest najistotniejsza, mówi instruktor i egzaminator Krzysztof Gruca. Zdarzają się nawet psy nierasowe i też sobie radzą. Także tu zależy bardziej od ich predyspozycji i cech wrodzonych. To szkolenie psa ratowniczego opiera się o zabawę. Psa się nie da zmusić do niczego. On jak nie będzie chciał, to tego nie zrobi. To my musimy takie mu warunki stworzyć, żeby on to chciał zrobić. Tak go zachęcić. Dla niego to jest cały czas od początku do końca zabawa. On się bawi w chowanego. Relacja strażak-pies jest wyjątkowa. To są nasi przyjaciele, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Przewodnik psa przez 24 godziny, przez kilka lat szkoli się intensywnie, aby w ogóle zdać egzaminy. Mieszka przecież piesek u strażaka, więc ci nasi przyjaciele bardzo nam pomagają, bo to jest jedna z najlepszych metod, jeżeli nie najlepsza, w poszukiwaniu osób zasypanych, zagruzowanych, ale także gdzieś w terenie, czyli na polach, lasach, gdzieś w takim trudnym terenie, gdzie osoby, czy to starsze, czy młodsze, od czasu do czasu zagubią się.

Dzień dobry, Franku, poranku. Wszyscy za jednego i jeden za wszystkich, tak? Tak to jest? Podnosimy ręce, aby odepchnąć świt. Tak śpiewała przed chwilą fenomenalna Jane. A my, haha, a nas znowu dużo w tym studiu. Kto tu z nami dzisiaj jest, proszę bardzo? Hania Pasak. Hania. Lila Wasserman. Marcel Dudkiewicz. Ach, co za ekipa. Dzień dobry. Słuchajcie, niemal sami debiutanci. Czy to się zgadza? No. Tak, tak. No, właściwie tak. Marcel, ty chyba jesteś drugi raz? Nie. Trzeci. A czwarty, człowieku, to ty weteranem już jesteś. To ty tylko kobiety debiutantkami są. No to musisz się nimi zaopiekować bardzo pięknie, wiesz? Może. Mhm. No a skoro tak, to spróbujmy od rzeczy najbardziej przyjemnej, mam nadzieję, i ciekawej, mam nadzieję. A tą rzeczą jest co takiego? Zagadka. Już myślałam, że powiesz swąż. To jest zagadka. Czy państwo są gotowi? Chyba. Chyba tak. Chyba? Tak. Marcel, na pewno. W takim razie uwaga, uwaga, podpowiedź numer jeden. Jest to urządzenie. Odkurzacz? A domowe czy... Jest lekkie. Można powiedzieć, że domowe, można powiedzieć, że podwórkowe, można powiedzieć, że światowe. Czy dobrze wam podpowiadam? Wąż. Jest lekkie. Z zasady, uwaga, jednoosobowe. Czyli odkurzacz? No, odkurzacz też jest jednoosobowy. Tak, ale to nie jest odkurzacz. Właściwie jest to zabawka, ale dorośli czasami też jej używają. Waży około 4 kg. Sprzyja zachowaniu pięknej sylwetki. Jest nieduża, można ją wnieść do domu lub restauracji. Można ją także schować do plecaka i wyruszyć w podróż. I taki ktoś, kto to zrobi... Ja wiem. Aha. Deskorolka. Odwiedzi nasze zagadkowe studio? Uff, na szczęście nie. W związku z czym mogę podpowiadać dalej. Japonia oszalała na jej punkcie. Oczarowała ona także Nowojorczyków. I uwaga, w Berlinie korzystają z niej policjanci... To zaskakujące. A w innym niemieckim mieście jest używana przez pielęgniarki w szpitalu. Czy to jest deskorolka? Nie. No raczej chyba nie. Pierwsza oczywiście nie wyglądała jak ta dzisiejsza. Została skonstruowana w 1817 roku w Niemczech. No to dawno. MP3? Ponad 200 lat temu na pewno nie jest to MP3. Kolejnoga. O-o. A skąd taki pomysł szalony? Policjanci na hulajnodze? Tak. Pielęgniarki na hulajnodze? Tak? A dziewczyny, co wy o tym myślicie? Na wozach jakiś? No to spróbujmy jeszcze mam jakąś podpowiedź jedną. Spróbujmy zastanowić się, czy Marcel może mieć rację. Największa na świecie ma ponad 20 metrów długości i waży 250 kg. Czy to może być hulajnoga? Nie. No raczej chyba nie. Powstała ona w Polsce. Zbudowali ją mieszkańcy małej pomorskiej wsi Wilkowo. Nie, jest przyjazna, tak, jest przyjazna dla środowiska. Niestraszne są jej korki. Składa się z platformy i kół. Ma kierownicę. Najszybsza na świecie. Rozpędzała się do 80 km na godzinę. Ostatnia szansa. Pani Lila stawia na odkurzacz. Tak, odkurzacz. Naprawdę? Chyba. Haniu? Ja stawiam na wóz jakiś dawno. Jakiś wóz, co na przykład ciągną konie. Marcel? Nie wiem. Konie chyba. Nie no, nie wycofuj się. No. Hulajnoga. Możesz stawić na tą hulajnogę. A pan Mieczysław Gajda stawia na? Jedna noga na niej stoi, hula druga noga. Możesz śmigać na niej śmiało po ścieżkach i drogach. No, a my możemy teraz podać tylko i wyłącznie numer telefonu. Czy ktoś go zna z tu obecnych, poza mną? Próbuj, Hania. 22 i 7 trójek. Świetnie. Jedna noga na niej stoi, hula druga noga. Możesz śmigać na niej śmiało po ścieżkach i drogach. Marcolciu, zobacz co mam. Ojejku, hulajnoga! Gdy na podwórku mam hulajnogę, wszystko wyczarować mogę. kręcić kółka, jechać prosto albo zahamować ostro. Hulajnoga, hulala. Też bym chciała. Noga lewa, noga prawa, hulajnoga napęd ma. Hulajnoga, hulala. O, o, widzisz jak zahamowałem? No, ślicznie. O, o, o. Tylko nie potrafię. Dobrze, pojadę tą dróżką. Dobrze, ale poczekaj na mnie. Rozpędzam się, rozpędzam. Kiedy dosiadam mej hulajnogi, głośno wołam wszyscy z drogi. Mijam płoty, mijam drzewa, tylko wiatr mi w uszach śpiewa. Hulajnoga, hulala. Uważaj! Noga lewa, noga prawa, hulajnoga napęd ma. Hulajnoga, hulala. O, o, o, o. Chyba Misiu! Się za mocno rozpędziłem. Nie w to prawo, w to drugie. A, w drugie, dobrze. Ojej! O, o, o, Margolka, pomocy. Trochę zwolnij, dobrze. To się źle skończy. O, udało się. Słucham jak głośno turkocą kółka, a przede mną wielka górka. O, no tak. Pędzi sama hulajnoga, a gdzie ręka, a gdzie noga. Hulajnoga, hulala. Noga lewa, noga prawa, hulajnoga napęd ma. Hulajnoga, hulala. O, już się chyba nie zatrzymam. O, o, o, o. Uważaj. Już biegnę do ciebie, trzymaj się. Weź tą hulajnogę. Uderzyłem się. Misiu, no i co teraz będzie? Mówiłam, żebyś zwolnił. Plastrem na nosie wracam do domu, łzy ocieram po kryjomu. Bo ja jestem dzielnym misiem i nie będę płakał dzisiaj. Hulajnoga, hulala. Noga lewa, noga prawa, hulajnoga napęd ma. Hulajnoga, hulala. O, jaki napęd. Misiu, misiu, co? A może byś mi pożyczył tą hulajnogę, co? No dobrze, stawaj. Tylko, tylko, o, Margolka, tylko nie za szybko. Tylko nie za szybko! Co za szybko? O, szybko! Za szybko, bo skręcaj w lewo! W lewo! Ale fajnie! Jedna noga na niej stoi, hula druga noga. Możesz śmigać na niej śmiało po ścieżkach i drogach. Dzień dobry, dzień dobry. Ależ ty masz łatwo. A z kim mam przyjemność? Tu zagadkowe studio, zagadkowa niedziela. Dzień dobry. Jak ci na imię? Piotrek Firlung. Dzień dobry, panie Piotrze. Pan do nas dodzwonił się skąd? Z Karczewa. A gdzież to jest ten Karczew? Gdzie jest? 20 kilometrów od Warszawy. Brawo. Bardzo precyzyjnie na wschód, zachód, północ czy południe. Aż to trudne. W stronę Wisły. Na zachód. Na południe. Aż bez tego taty to nic by się nie udało. Bardzo dziękujemy. Drogi panie Piotrze, bardzo poprosimy o odpowiedź na te wszystkie nasze pytania. Chodzi o... Halo? Tak, ja jestem cały czas. Znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Proszę bardzo. Hulajnoga. Rewelacja. I teraz tak, mamy w studiu debiutantów. Ja nie wiem, czy oni potrafią zagrać, czy zaśpiewać fanfary. Spróbujecie? Uwaga, proszę bardzo. Dam, da, dam, da, da, da, da, da, da, dam. Piotrze? Ucieszył się. Słuchaj, to było dla ciebie. Tak, jeszcze nieśmiało, ale z serca. Słucham? Pozdrawiamy cię. Ojej, pozdrawiamy i dziękujemy. Dobrej niedzieli życzymy. Jaki piękny śmiech. Dzieci mają najpiękniejszy śmiech świata. No. Zgadzacie się ze mną? Tak. Moi drodzy, to teraz w nagrodę, nie wiem czy w nagrodę. W nagrodę, jeśli lubicie książki. Lubicie? Tak. Czytacie? W takim razie posłuchajcie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No a skoro poczytajki czy Tadełka, to opowiadać będziemy o tych najpiękniejszych, najwspanialszych, najpiękniej wydanych, zilustrowanych, mądrych... Książkach. Książkach. No i Haneczka jest taką zabłąkaną owieczką. Czy to się zgadza? Nie wiem. To wytłumaczmy, dlaczego jednak jesteś tą zabłąkaną owieczką. Ponieważ mała kapituła powołana w studiu zagadkowej niedzieli rozstrzygnęła konkurs Komitetu Ochrony Praw Dziecka pod tytułem Świat przyjazny dziecku. I pani Hania jest jurorką w tym konkursie. Rozstrzygnęła, to znaczy, że my już właściwie z innymi jurorami opowiadaliśmy o tych wybranych książkach, a ty dołączasz do nas teraz. Którą książkę spośród tych wszystkich zgłoszonych, a było ich mnóstwo, wybrałaś? Zagadki detektywistyczne. O, ponieważ? Ponieważ to nie znaczy, że może zgadnąć mądra osoba i największa, tylko może też zgadnąć taka jak najmniejsza, która umie już troszkę myśleć. I tam są dwie takie jakby, no jak to powiedzieć, takie grupy. Mhm. Logiczne myślenie i wyobraźnia. Którą wybierasz? Łatwiejsze, no w sumie wszystkie są trudne, ale tak powiedząc, to każda jest fajna. No bo na przykład w książce było taki obrazek fajny według mnie. Jeden chłopiec krzyczy: zgadłem. Drugi się, znaczy tak dziwi jakby, a dziewczynka odkrywa karteczkę i odpowiedź wyszła na powietrze, do ich myśli, o. Jakieś specjalne zdolności są tutaj potrzebne, ale czy ja dobrze rozumiem, że dzięki tej książce cała rodzina może wspólnie rozwiązywać te zagadki? Tak, to jest jakby taka gra. Pomysł na przykład na majówkę. No. To skoro ta książka jest taka cenna i taka dla ciebie interesująca i wybrałaś ją ze wszystkich innych książek, to dokładnie przeczytaj tytuł i autora, dobrze? Zagadki detektywistyczne. Wiktor Alekander. Dobrze, bardzo ci dziękuję serdecznie za ten wybór. Drodzy Państwo, ja przyniosłam dzisiaj do zagadkowego studia książek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale tak sporo. No sporo, ale było ich z 55 do wyboru w tym tygodniu. Ale te trzy należą do jednej bandy. Wiecie, co to znaczy? Tak. Że to jest cykl. Cykl, który został wymyślony, narysowany, opowiedziany przez parę Karoliny i Hansa Leklejma. I teraz tak. Pierwsza część, co się stało? Wielkie plamy. Druga, co się stało? Straszny bałagan. I co się stało? Małe wypadki. I o co chodzi? Ano chodzi o to, że kiedy dziecko dorasta, to musi być brudne od czasu do czasu, porządnie brudne, musi porozrabiać od czasu do czasu, musi coś w domu rozwalić, rozsypać. No a przede wszystkim niekiedy nabija sobie guza, prawda? Tak. Nosi plastry. I w niezwykle zabawny, ciekawy sposób, humorystyczny jest to opisane. Dla każdej mamy pedantki, dla każdego taty pedanta będzie to wyzwanie, ale też myślę, że w pewnym momencie zaczną się głośno śmiać, bo na przykład przeczytają, że dzieci próbują, smakują, dolewają, szukają, znajdują, pomagają, odkrywają, cieszą się, czasami zaliczają, mają małą wpadkę, ale nigdy się nie poddają. No i zobaczcie, jak to dzieci się nie poddają. To są świetne ilustracje do tego. Macie tu takiego kolegę. Co się stało? Nauczyłem psa podawać łapę. I? Ubrudziłem się. I to jak? Po pachy ktoś by powiedział. Co się stało? Jednak nie wszystkie ptaki odleciały do ciepłych krajów. I co widzimy? Dziewczynka ma brudną czapkę. Mm-hmm. Czapkę, szalik i kurteczkę, ponieważ z samego nieba spadły na nią ptasie. Kupy. Mm-hmm. No właśnie, i w takim stylu te książki są narysowane, wymyślone, opowiedziane. Bardzo mi się to podoba. No, też mi się zaczęło podobać. A to jest książka, zobaczcie jak ciekawa, Mój przyjaciel niedźwiedź. I odwracamy. I tytuł Mój przyjaciel niedźwiedź. Dwustronna. Z jednej strony historia dotyczy dziewczynki, z drugiej strony dotyczy chłopca. Obie historie świetne napisała pani Katarzyna Minasowicz. To tak jak pani jest Katarzyna. Tak jak ja. Tylko że pani jest książki. Nie napisałam tak. Z pomocą takiego przyjaciela wszystko jest łatwiejsze. Ten wielki misiek, na grzbiecie którego dzieci siedzą, to jest misiek właśnie jak z twojej książki, Haniu, o detektywach z wyobraźni. Bo kiedy jest bardzo źle, bo kiedy dzieje się w życiu dziecka coś bardzo trudnego, kiedy dziecko czuje, że jest samotne i nie wie, jak sobie poradzić, to często podpowiada mu wyobraźnia. I w wyobraźni tego chłopca i dziewczynki pojawia się wielki niedźwiedź, który w trudnych sytuacjach staje za plecami i potrafi te dzieci obronić. Ale wiecie co? Okazuje się, że chłopcy boją się zupełnie innych rzeczy, dziewczynki zupełnie innych, ale i dziewczynki, i chłopcy doskonale wiedzą, czym jest strach, czym jest radość, czym są uczucia i emocje. Czy to się zgadza? No bo to zgadza? Każde dziecko wie. Każde dziecko. Każde duże dziecko też to wie. No tak. Tylko niekiedy brakuje mu wyobraźni, żeby tego wielkiego niedźwiedzia sobie wyobrazić. No, bo mniejsze dzieci mają, tak się wydaje, że mają większą wyobraźnię. I ja nie wiem w sumie, czy to jest prawda. To jest prawda, proszę pani. Ja z perspektywy mojego długiego życia mogę tak powiedzieć. Ostatnia książka, zachwycająca. Perełka. Ilustracje są tak piękne, że kiedy otworzycie karty tej książki, to przepadniecie z kretesem. Wiecie, co to znaczy? Nie. Nie przepadliście z kretesem nigdy? Nie. A co was w życiu tak bardzo zaciekawiło? Tak bardzo, że zapomnieliście o obiedzie, podwieczorku, lodach, czekoladzie i deserze? Jezus. Książka jedna. O, jaka? To była książka Pies, kurczę, zapomniałam. Aha. To była... Ale o psie. Tak, o psie takim, który obronił dziewczynkę, która miała wpaść pod pociąg. O. I sam się poświęcił. To pewnie jeszcze na faktach, pewnie może... Tak, to było prawdziwa pies, historia. Który jeździł koleją. A no pewnie, przecież to nawet lektura szkolna. Tak, mieliśmy ją w której klasie. Znakomita książka. Tego to już, proszę pani, nie pamiętam. Ale trzymam w dłoni, w lewej ręce od serca, książkę pod tytułem Hortensja i cień Natalii Laurent O'Hara. I wyobraźcie sobie, zobaczcie, jak to się pięknie tutaj nam rozwija. Akcja. Ale ładnie. Wow. O, to jest poetycka historia, poetycka opowieść o dziewczynce, która bardzo się denerwowała, irytowała, ponieważ nie lubiła swojego cienia i nie wiedziała, jak sobie poradzić z tym, żeby on sobie w końcu już poszedł. A ponieważ była inteligentna i miała wyobraźnię, o której mówiłaś, Haniu, zatrzasnęła drzwi i cień został. I była bardzo szczęśliwa, bo już tego cienia nie miała. Do czasu pewnej nocy zjawili się zbójcy. Chcieli napaść na jej królestwo, na nią i w tym momencie w oknach pojawiły się jakieś takie dziwne plamy ciemne. Okazało się, że cień zrobił psikusa i wystraszył zbójców. I dziewczynka wtedy zrozumiała, że nie ma światła bez ciemności, nie ma dnia bez nocy i nie ma dziewczynki bez cienia, bo kiedy cienia nie ma, to dziewczynka robi się malutka i bezbronna. Piękna historia. To tak jak, polecam to tak jak serdecznie. Trochę podobnie z moją drugą książką, którą przeczytałam, że to jest o dziewczynce, która nie lubiała się uśmiechać. Lubiła? Ale przez tą całą historię na końcu obrazka, na ostatnim obrazku jest uśmiechnięta. A co było w środku, to niech sięgną ci, których zaciekawiła twoja opowieść. To jest książka Cezarego Harasimowicza pod tytułem... Niezwykłe przygody Tekli, która obraziła się na uśmiech. Tak jest. Proszę państwa, to jeszcze dla Robinsonów mamy zaproszenia, majówka, tak? Zdobywamy świat, wypoczywamy i zapraszamy do Teatru Lalka w Warszawie. Jest to spektakl pod tytułem Robinson Crusoe. Bardzo ciekawy. Myślę, że warto wybrać się 5 maja o godzinie 17:30. To przedstawienie będzie. My mamy bilety. Proszę teraz zadzwonić. Numer telefonu jaki? 200, nie? 22 i 7 trójek. Tak jest. Się zdarzają i też swoje. miejsce mają, tam mieszkają leśne skrzaty, które mają małe chaty. Stoi drzewo tak wysokie, że przykryte jest obłokiem. Nieopodal jest polana, barwnym kwiatem wyścielana. Tam się wiosna zimą chowa i pojawia się od nowa. Gdy się liście zazielenią, gdy się pąki w kwiaty zmienią, kiedy słonko mocniej świeci, gdy jaskółka znów przyleci. Są tam drogi wyboiste, kamieniste i piaszczyste, kręte, proste i wysokie, wąskie, długie lub szerokie. Wciąż krzyżują się ze sobą, potem znowu się rozchodzą, a prowadzą gdzieś daleko, kończąc się za górą rzeką. W Starym Lesie to jest tytuł piosenki, a tytuł płyty po cichutku, a w studiu, no tak po cichutku, bo skradał się na paluszkach, ale w końcu z nami jest nasz gość Dominik Wieczorkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I teraz będzie tak, leśnik, podróżnik, pisarz i duże dziecko, tak pan o sobie mówi? Tak, te wszystkie cztery zawody, cechy charakteru, to jest taka moja krótka charakterystyka. Duże dziecko, słuchajcie, jak ktoś mówi o sobie, że jest dużym dzieckiem, no to... No, bo każdy jest dużym dzieckiem. Każdy? No, nie. Jeżeli ktoś bardzo tego chce, to pewnie tak. No to jak to zrobić, żeby być dużym człowiekiem, dorosłym, a jednocześnie zachować w sobie dziecko? Dorosnąć i być dalej dzieckiem swojej mamy albo taty. No. A w ten sposób? A są Można inne też mieć pomysły? Wyobraźnię. A no właśnie. Zachować cechy dziecka. Bo wyobraźnia może zaczarować dosłownie inny świat. No i pan Dominik sobie zaczarował ten inny świat. Mało tego, pan Dominik ten świat podbił. Ale zanim, posłuchajcie. To... To pana dom, panie Dominiku? Tak, to są chyba moi sąsiedzi dokładnie. Odgłosy otaczających mnie zwierząt. Jak bije serce Puszczy Noteckiej? Bo ta Puszcza Notecka to jest chyba pana największa miłość. Na pewno jedna z większych moich miłości, bo mam jeszcze rodzinę, którą bardzo kocham. Tak. Mam hulajnogę i kraje arabskie, ale faktycznie Puszcza Notecka jest miejscem, gdzie uwielbiam spędzać swój czas. Cieszę się bardzo, że tam mieszkam, bo nie jestem rodowitym mieszkańcem Puszczy Noteckiej, czyli nie mieszkam tam od urodzenia, ale kiedy tam się wprowadziłem, to zakochałem się w tym miejscu, bo las jest przepiękny, ma piękne kolory i przede wszystkim piękne dźwięki. Tak, pan jest leśnikiem, więc pan jest takim opiekunem tego lasu także. Tak, ja jestem leśnikiem, chociaż moja praca jest troszeczkę specyficzna, bo ja jestem edukatorem przyrodniczo-leśnym, czyli takim przewodnikiem. Zabieram dzieci, głównie dzieci ze szkół, i organizujemy wycieczki, rajdy piesze, rajdy terenowe, podchody, szukamy skarbów. Fenomenalnie. Ja też chcę. Ja tak samo. Zapraszam was. A ja też mogę? Tak, jasne. Mój dom jest bardzo duży, także wszyscy się pomieścimy. Adres poprosimy, mamy jeszcze troszkę zagadkowych słuchaczy. Panie Dominiku, od czasu do czasu pan wyjeżdża z tej Puszczy Noteckiej, ale jak już pan wyjeżdża, to spektakularnie, że tak powiem. I odbył pan taką podróż spektakularną, czyli jaką? No, niesamowitą. Niesamowitą, no. Taką wielkowymiarową, można powiedzieć. Zobaczcie, co trzymam w mojej dłoni. Też lewej, też od serca, bo ta książka naprawdę jest znakomita. Hulajnogą przez szczęśliwą Arabię. Hulajnogą. Czy wy widzieliście turystę, który by przemierzał świat na hulajnodze? Nie. Na hulajnodze to by było trochę za wolno. No właśnie, byłoby za wolno, czy by nie było, panie Dominiku? Według mnie hulajnoga jest idealnym środkiem transportu, bo po pierwsze, prędkości, które możemy na niej rozwinąć, są bardzo duże, a po drugie, to jest takie idealne tempo, żeby zobaczyć otaczający nas świat. Hulajnoga też nie robi niczego, żeby popsuć środowiska. O, i to jest ważna bardzo informacja. Panie Dominiku, kim jest Krysia? Krysia jest bohaterką podróży, o której mówimy, i zarazem bohaterką książki. Bohaterami książki to jest przede wszystkim Krysia, drugie miejsce to hulajnoga, a trzecie to chyba ja. Chyba. Bez pana nic. Pierwsze Krysia, a Krysia to... Pluszowy miś, który wspiera dzieci potrzebujące, czyli kupujemy go przed świętami, a pieniążki, które na niego wydamy, lądują w miejscu, gdzie są potrzebne, czyli tam, gdzie ich brakuje. I potem jest hulajnoga, żółta strzała, a potem pan Dominik. Ja bym tę kolejność odwróciła, ale niech będzie. Jest pan tak, uwaga, uwaga, hulajnogarzem? Czy jest pan może hulajnogistą? Czy jest pan może hulajnożnikiem? A może po prostu hulajnogą jest pan? Którą odpowiedź wybieracie? No... Kim pan jest? Hulajnogarzem. Hulajnogistą. A Marcel? Też hulajnogarzem. No proszę bardzo, 2-1. A pan? No, niestety muszę powiedzieć, że według słownika języka polskiego to jest hulajnoga po prostu. Czyli pan jest hulajnogą? Tak. Czyli hulajnoga jeździ na hulajnodze. Hulajnoga jeździ na hulajnodze. Chociaż dużo ludzi właśnie mówi do mnie hulajnogista, hulajnogarz, mało jakby ta hulajnoga nam wchodzi, bo... No bo to niby z języka polskiego się mówi hulajnoga, ale pan jest człowiekiem, więc musi być albo hulajnista, dlatego tak mówią. No, są jeszcze językoznawcy, którzy wiedzą już lepiej, kim tam pan Dominik jest. Ważne, że stawia nogę na hulajnodze i do przodu przez Arabię. Gna. Przez Arabię szczęśliwą, saudyjską. To się chyba wzięło w ogóle od mamy, prawda? Ten pomysł pana mamy. Tak, to tak jak tutaj powiedziałaś wcześniej, ja jestem dużym dzieckiem między innymi dlatego, że jestem dzieckiem mojej mamy. Tak jak każdy jest dzieckiem swojej mamy. A jest coś takiego jak przekazywanie sobie różnych pasji w genach. I ja tak się śmieję czasami, że razem z mlekiem mamy, czyli jak byłem mały i tak mama musiała mnie karmić jako ssaka, to wypiłem taką pasję podróżowania, bo moja mama podróżowała dużo w różny sposób. To były inne czasy, więc do czasów studenckich podróżowała tutaj, można powiedzieć, że stosunkowo niedaleko, ale gdzie się dało, a kiedy ja już byłem taki jak wy, albo jeszcze większy, to zaczęła podróżować po świecie. No i między innymi miała okazję odwiedzić Bliski Wschód. Co prawda to nie była Arabia Saudyjska, ale pisała takie reportaże, prowadziła album i ja jakby zafascynowałem się opowieściami z Libanu, Jordanii i Syrii i to jakby mnie urzekło i postanowiłem sobie, że to jest miejsce, które chciałbym zobaczyć. Ja teraz otworzyłam pana książkę. Na stronie, na której są zapisane dwa zdania, ale bardzo wzruszające dwa zdania. A brzmią one tak. Książkę tę dedykuję mamie, której pozytywne myśli z zaświatów wspierały mnie i dodawały otuchy podczas długich, gwiaździstych nocy spędzanych na pustyniach szczęśliwej Arabii. Dominik Wieczorkiewicz. Bardzo piękne to jest, bardzo piękna dedykacja. Ta mama pewnie gdzieś tam w jakiś sposób z panem tę podróż również odbywała. Ja nie wiem, od czego zacząć, bo tyle przygód pan przeżył, tyle niezwykłych osób spotkał. Ale chyba najczęściej spotykał się pan z dziećmi. Tak, najczęściej spotykałem się z dziećmi, ale ze zwierzętami. Często też. Dzieci i zwierzęta, a zwierzęta oczywiście... Bo zwierzęta też mogą być dziećmi, ale nie dziećmi ludzkimi, tylko dziećmi zwierzęcymi. Jakoś tak. Jasna sprawa. Ja myślę, że jeśli tak pan wybiera, jest pan leśnikiem, kocha pan drzewa, zwierzęta na całym świecie, to już za moment dowiemy się, w jaki sposób zwierzęta naprawdę uratowały panu Dominikowi życie. Habib zaśpiewał, tak zaśpiewał, że tu roztańczone towarzystwo w studiu i poza nim. A w naszym studiu razem z nami jest pan Dominik Wieczorkiewicz, który odbył szczęśliwą podróż po Arabii. No, w jaki sposób, pamiętamy? Hulajnogą. Hulajnogę i hulaj dusza. Panie Dominiku, no jest pan dłużnikiem delfinów, małych myszek, ponieważ jedne i drugie uratowały panu życie. Czy to jest przesada, czy nie? Nie, to jest szczera prawda. Jestem wdzięczny tym zwierzętom. Faktycznie, takie pierwsze poważne, w zasadzie jedna z pierwszych poważnych przygód, jaka mnie spotkała, to kiedy dojechałem do pradawnego Grobowca, to jest takie miasto Madain Salih, ono się dokładnie nazywa z języka arabskiego, położona w centralnej części Arabii. A jak uratował pana myszy? Myszy? Otóż w Grobowcu pradawnym zacząłem zwiedzać ten grobowiec pradawny i zgubiłem się w nim. Czyli krążyłem po takim labiryncie korytarzy, które były nie do ogarnięcia. Było tam bardzo ciemno. I na nieszczęście jeszcze w jednym z pomieszczeń pełzał taki łuskowaty, obślizgły wąż. No ja wtedy przestraszyłem się. Tak naprawdę byłem gotowy stanąć do walki z wężem. Miałem ze sobą mały nożyk. No ale wiadomo, że byłem skazany na przegraną. No bo jak człowiek może sobie poradzić z takim wielkim gadem? I wtedy spotkało mi wielkie szczęście, bo niedaleko mnie przebiegły trzy małe myszki. Ja pobiegłem za tymi myszkami, bo miałem w głowie to, że węże jednak za dnia wolą gdzieś tam głęboko w pieczarach siedzieć, a myszy uciekają do słońca. I faktycznie okazało się, że te myszy szły w stronę wyjścia, ja pobiegłem za nimi i dzięki temu wydostałem się z tego grobowca. A z delfinami jak było? Z delfinami historia działa się w Bahrajnie. Otóż ja miałem wielką ochotę się wykąpać, bo jakby podróżowałem w dużej mierze koło linii brzegowej, czyli miejsca, gdzie jakby kończy się ziemia, zaczyna się morze. I pływałem tam i rozpędziłem się daleko, chciałem płynąć dalej jeszcze i zobaczyłem, że jakby koło mnie pojawiły się delfiny. Ja trochę się bałem koło tych delfinów płynąć na początku, bo one stworzyły jakby taką naturalną granicę, czyli sobie pływały, a ja, no, to są, delfiny mają taki pozytywny, prawda, wydźwięk, ale są to duże ryby, więc człowiek trochę się boi. Ja zawróciłem. Tak, ja zawróciłem wtedy i całe szczęście zawróciłem, bo niedaleko później na horyzoncie pojawiły się płaszczki. A płaszczki są bardzo groźnymi zwierzętami, bo pamiętam nawet, że oglądałem program telewizyjny, gdzie płaszczka takiego znanego amerykańskiego łowcę krokodyli uderzyła prosto w klatkę piersiową i on zginął. Więc może gdyby tam nie było tych delfinów i nie stworzyły takiej naturalnej granicy, to ja bym popłynął dalej i spotkał się z płaszczkami, a wtedy przygoda mogłaby się skończyć dla mnie naprawdę źle. A przygoda nie mogła skończyć się źle, bo pan przecież miał w objęciach na tej hulajnodze krysię, czyli pluszowego misia. I z tą krysią zawędrował pan na sam cypelek, na koniec końców, przepięknego kraju, który nazywa się Oman, do Salala, dobrze pamiętam? Tak. Byłam w tym mieście i tam, zdaje się, jest tylko już dalej ocean i daleko, daleko Antarktyda. Dalej nic, ale tam w Salala zdarzyło się coś niesamowitego, ponieważ krysia została. Tak, krysia została w Salalach i dalej podróżuje po Omanie. Mam nadzieję, że jestem szczęśliwa. Została w rękach takiej dziewczynki, która dokładnie nie wiem, miała około 7 lat, więc młoda dziewczynka. Nelly, tak? Nelly, tak. Mhm. A dlaczego pan postanowił krysię akurat zostawić Nelly? Akurat tam. Mhm. Ponieważ tam spotkałem niesamowicie gościnnych ludzi. Generalnie na Półwyspie Arabskim, powiedzmy sobie, szczęśliwa Arabia to jest troszeczkę wymyślone przeze mnie w głowie, bo faktycznie istnieje taki region jak Szczęśliwa Arabia, ale on dotyczy państw Oman i Jemen. A ja podróżowałem przez Arabię Saudyjską, która już nie jest tam taką pradawną, szczęśliwą Arabią, czyli krainą dawnej królowej Saby, ale było dla mnie szczęśliwa, bo ja spotkałem tam zwierzęta, które ratowały mi życie. Spotkałem ludzi, którzy byli dla mnie bardzo gościnni. I jedną z bardziej ujmujących historii, czyli taką, która zapadła mi w serce, było właśnie spotkanie z rodzicami Nelly, którzy stracili swój dom, bo pochodzą z Jemenu, który niestety ogarnięty jest krwawą wojną i mieszkają jako emigranci w Omanie. I oni tak naprawdę, nie mając nic, ugościli mnie wszystkim, co mieli. Czyli mogę powiedzieć, że być może zjadłem im posiłek, który miał być przez 2 tygodnie na ich stołach. Ja jakby nie miałem czym się im odwdzięczyć i podarowałem to, co było najcenniejsze w mojej podróży, czyli tego misia krysie. Powiem szczerze, że było mi trochę smutno, kiedy ją oddawałem, bo jednak prawie 2 miesiące razem podróżowaliśmy, ale jednak radość tej dziewczynki była bardzo duża i dzisiaj jestem szczęśliwy. A krysia jest podziękowaniem W zasadzie nie tylko dla tej rodziny, ale dla wszystkich zwierząt i przygód, które mnie tam spotkały. Mam nadzieję, że ma się dobrze i że ja tutaj jestem dzisiaj z wami, z czego bardzo się cieszę, ale trochę jej zazdroszczę, że ona sobie gdzieś hula po dalekiej Arabii i odkrywa zakątki świata, do których może kiedykolwiek pojadę. Może wy też tam się wybierzecie. Ale pan spełnił swoje największe marzenie z dzieciństwa. I to takie marzenie, spełnienie którego przyniosło panu niebotyczną radość. I o tym spełnieniu i o tej pięknej wyprawie będzie już za moment. Podróżujemy przez tę szczęśliwą Arabię. To ciekawe, że szczęśliwą, bo tak naprawdę, tak obiektywnie rzecz biorąc, można by różnie powiedzieć na temat tych krajów i tej części świata, ale dla pana szczęśliwą. No i na tej hulajnodze, słuchajcie, wiecie, gdzie my dotarliśmy? Na Sokotrę. Czy ktoś z was słyszał o Sokotrze? Nie. To jest wyspa, która należy do kraju, który nazywa się z kolei Jemen. A o takim kraju słyszeliście? Tak. Nie. Coś ciepło, coraz cieplej. Lila, coś kojarzysz? Coś kojarzę. Gdzie ten kraj na mapie świata leży? Tak mniej więcej. Tak bardziej chyba w Afryce. Niedaleko Afryki, ale jednak. Gdzie leży, panie Dominiku? Leży na Półwyspie Arabskim, tak. Ale bardzo to jest dobry trop, bo Sokotra tak naprawdę należy do Jemenu, ale politycznie, a geograficznie leży w Somalii, można powiedzieć, czyli w Afryce. A do Jemenu z kolei i politycznie, i geograficznie przynależy przepiękna wyspa Sokotra. Czy tam naprawdę mieszkają smoki? Naprawdę mieszkają smoki, w zasadzie potomkowie dalekich smoków, bo ja spotkałem tam dwa smoki, jednego drewnianego, czyli kawałek z drewna, który wyglądał jak smok. Nie przywiozłem go ze sobą, ponieważ Sokotra jest takim bardzo ważnym miejscem dla ziemi, więc stamtąd nie można nic absolutnie zabrać, a drugi smok to taki kameleon, który jest dalekim potomkiem smoka. Bo kameleony to też smoki. Sokotra jest, Sokotra jest bardzo ważnym miejscem dla ziemi. Wiecie także dlaczego? Ponieważ tam jest mnóstwo endemitów. A endemity to? Słyszeliście kiedyś? Nie. To zapamiętajcie sobie, bo to jest bardzo ważne, właśnie, bardzo ważne dla naszej matki ziemi, można powiedzieć. Endemity, panie Dominiku, to? To są gatunki roślin lub zwierząt, które nie występują nigdzie indziej poza danym miejscem występowania, czyli na Sokotrze występują głównie rośliny, które nie występują nigdzie indziej na świecie. A jeszcze dodatkowo wyglądają niesamowicie drzewa krwi smoczej i drzewa butelkowe przenoszą nas jakby na zupełnie inną planetę. Ale pan tak, że tą hulajnogą pomiędzy tymi drzewami smoczymi jeździł? Tak. Bo to chyba było pana marzenie, prawda? Tak. Żeby tam się znaleźć i żeby tam właśnie sobie pohulać. Od kiedy dowiedziałem się, że taka wyspa istnieje, to moim marzeniem było tam dotrzeć. Jednak dotrzeć tam jest bardzo, bardzo trudno, bo jest to miejsce, gdzie nie latają żadne samoloty. I faktycznie udało mi się tam dopłynąć statkiem transportującym cement. Kapitan zabrał mnie. Płynęliśmy dwie doby przez morze opanowane, jak ja to czasami sobie żartuję, przez somalijskich piratów i w końcu dotarliśmy do Smoczej Wyspy. My dotarliśmy, bo jakby załoga ze mną płynęła. No i był ze mną kolejny pluszowy miś, bo ja, pomimo tego, że oddałem pluszowego misia w Omanie, to moje dziewczyny, czyli moja narzeczona Martusia i córeczka Lenka, nie mogły zdzierżyć tego, że nie mam misia i na kolejną podróż dostałem kolejnego misia. Wyposażają pana w to, co najważniejsze tak naprawdę i co może wiele dobra potem spowodować. No ale właśnie na Sokotrze, na tej wyspie pana ukochanej, z dziecięcych marzeń, no, zostawił pan tą żółtą strzałę, tą swoją hulajnogę, pocałował pan ją w kierownicę, tak było, i powiedział żegnaj. Dlaczego tak się stało? Tak, bo Jemen jest krajem, który jest, niestety, to jest jeden z najbardziej ujmujących i bogatych krajów arabskich, ale niestety ogarnięty jest biedą, tragedią ludzi, tragedią dzieci, epidemią cholery i wielu innymi bardzo trudnymi dla nas sprawami. I jakby udało mi się tam dotrzeć do szkoły, spotkać z dziećmi. I przyznam wam szczerze, że nigdzie lepiej mi się na świecie nie jeździło, jak właśnie po Sokotrze. Czyli te koła same jakby jeździły. Ale kiedy dotarłem do szkoły, to ona nie chciała jechać. Koła stały w miejscu i ja wtedy zrozumiałem, że właśnie miejsce mojej hulajnogi, z którą przebyłem, nie tylko po Półwysep Arabski, bo ja jeździłem wcześniej i po Rosji, i po Algierii, po Niemczech, Słowacji, w wielu różnych miejscach. Jest tam na Sokotrze wśród dzieci. Mi sprawiła wiele radości, więc zrozumiałem, że powinna sprawiać radość jeszcze innym ludziom, którzy tego potrzebują. I dzieci na niej hulają w szkole. Zdjęć niestety nie dostaję, bo na Sokotrze nie ma ani internetu, ani zasięgu telefonicznego, ale obiecałem sobie, że kiedyś tam pojadę i zobaczę, jak się ma moja hulajnoga. A może dzieci przyjadą do mnie na tej hulajnodze. Pana koledzy piszą o panu tak. W czasach radykalizmu islamskiego, kiedy na świecie kipi od zamachów terrorystycznych i od poważnych konfliktów, Dominik świadomie zdaje się dostrzegać tylko to, co wokół przyjazne. Dostrzega to, bo kocha pan świat i ludzi? Chyba tak, ale tak naprawdę też dostrzegam to, bo jakby mimo tego, że opinia o tamtych krajach jest różna, to mnie nie spotkała tam żadna taka przeszkoda jakaś związana z tymi problemami, o których mówimy. Same szczęśliwe. Panie Dominiku, pana książka Hulajnogą przez szczęśliwą Arabię. To jest taka książka, którą z wielką przyjemnością polecamy naszym zagadkowym słuchaczom. Byłoby cudnie, gdyby mogły podczas tych majowych dni wolnych od szkoły sięgnąć po tę książkę. Ale my życzymy panu tego, aby pan w Mistrzostwach Świata, w jeździe na hulajnodze, w Holandii tym razem, naprawdę dobrze pohulał, z radością, no i gdzieś tam w czołówce się znalazł, bo to w lipcu, tak? Już niebawem. Tak, w lipcu, bodajże 20 lipca odbywają się otwarte Mistrzostwa Świata hulajnóg w Holandii. No i zapisałem się, biorę tam udział. Także tak naprawdę dla mnie ważniejsze jest spotkanie z ludźmi, poznanie ludzi, którzy mają taką samą pasję jak ja. Ale dziękuję, na pewno będzie fajnie. No i życzymy, panie Dominiku, panu jeszcze tego, aby pięknie i bezpiecznie hulał pan na hulajnodze, dokąd pan tylko zechce. Zgadza się? Tak, tak. Tak. A na zakończenie zaproponujemy panu i naszym zagadkowym słuchaczom przepiękny utwór z docenionej Nagrodą Muzyczną Fryderykiem płyty Made in Poland. Szymanowski, Bacewicz, Górecki, Lubowicz, Lęczowski i fenomenalni Atom String Quartet, Orkiestra Leopoldinum i Krystian Danowicz. Posłuchajmy, drodzy państwo. Sporo ich, ale jak przepięknie zagrali. To naprawdę jest najwyższa półka. Już jestem ciekawy. I największa. Myślę, że światowa klasa, można powiedzieć. Naprawdę mamy się kim chwalić. Pan Dominik Wieczorkiewicz przychulał do nas dzisiaj na hulajnodze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Lilu. Dziękuję. Dziękuję, Haniu. Dziękuję. Marcelu. Dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. A za chwilę usiądzie tutaj już pan Wojciech Mann. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.